Thank you. Thanks very much, everybody. And there we go for the final round. He said in a festive mood. Sorry about the beep, the click. Right. Yeah. Take it easy. Clumsy as ever, huh? Yeah, and you can take the metronome out, please. Thank you. Thank you. Oh well. That happens to the best. Thank you. All right, dear friends. Looks the hour's up. Right, it was cool, man. And just in time. Yes, we did. Thank you, Kathy, for your tip. All right, thank you. All right. Big round of applause from Fortnite. From Amsterdam. From Rotterdam. No, it's Amsterdam. I keep saying it. It's Amsterdam. Thanks, dear friends, for spending your time with us. Thank you, dear L. All right. In a few seconds, you'll hear some radio. So don't worry. Mind your ears. That is, if I can find the radio button. That's right. Same time next week would be very cool. We'll be here. Dudes. And Al too, if he behaves, but you never know. Thanks, everybody. Salam, Bagheera, Kathy, Shanti. Bye bye. Where's that button? Bye-bye. Where's that button? Keep it fresh. There we go. And cool. Cheerio. Bye bye. So, yeah, we're in out. Mooi. Zo, wat een ramp. Ja, we zijn al uit. Ik heb echt geen liedje in sync gehoord vanavond. Ja. Hé, wat zeg je? Ik heb geen liedje in sync gehoord. Alles was out of sync. Dus ik hoop maar dat het synchroon was. Ik ga er maar vanuit. Maar dat was het. Het klonk bij mij absoluut niet zo. Raar, hè? Ja. Gaat hij zitten lachen? Ja, bij mij is altijd een synchroon. Ja, lekker. Rub it in. Bij jou is altijd zo. Echte vriend. Echte lekkere gozer, beter ook. Wie? Oh, ja, natuurlijk. Ja, je bent de mensen gaan ze het altijd goed, ja. Snap je? Ja, maar dat hoeft dan ook niet op mij betrekking te hebben. Godsam, ik weet maar, ik ben maar een bunch met pixels, dat weet ik wel, maar... Ja, ik kan helemaal niet bewegen met jou. Wat? Oh, dat komt, er zit iets boven je kop. Ja. Je moet dat over. Oh ja, dat lukt toch wel. Ja, ik heb niet je nieuwe... Dit een beetje, de pop. Och, ja. Ja, die pop is helemaal bevroren. Ik dacht, ik zou niet, ik heb geen flauw idee. Ik weet het. Nu wel. Jezus. Wat ga je doen? Oh, hij is, nou, dan gaat hij net weg. Misschien zie ik het nu. Ja. Nou, goed hoor, joh. Vond je het goed? Een beetje chillen. Het was, ik hoop dat het mooi klonk. Ik heb geen idee echt. Maar weet je wat mij opviel? Maar dat gaat weg. Het ging echt gelijk vanaf het begin al fout. En toen dacht ik, ja, ik... Maar ik ben ik schakel zo om. Het is geen enkel probleem. Ik speel gewoon door. Ja, bij mij is het daar goed. Ja. Het is er niet te geloven. Het is net als met Ninjam. Er spelen gewoon mensen door je heen. En daar ben ik zoveel aan gewend. Ja. Oh god, ja. Zat aan die ellende. Nou ja, goed. Hebben we nog wat verdiend eigenlijk? Ik heb ook niet eens gekeken. Right. Hey, heb jij even serieus? Heb jij wat gekregen of niet? Ja? Ik weet het niet. Nee, ik hoorde jou om een gegeven moment. Ik hoorde jou zeggen dankjewel tegen iemand. Maar ik zit er te kijken, ik heb helemaal niks gehad. Dat vind ik voor de rest niet erg. Nee. Ja, nou, dag. Hey, ik spreek je gauw weer, maatje. Pas goed op jezelf. Oh. Yeah. Yes. Oh.